oferujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ojciec 12-letniego Daniela z Izdebki na Podkarpaciu trafił do aresztu. Krzysztof S. usłyszał wcześniej dwa zarzuty. Karina Spiridonowa, to ona wysadziła się wczoraj przed posterunkiem policji w Groznym. Rosyjscy śledczy informują o szczegółach zamachu. Przełożono start rakiety Falcon 9. Miała wynieść w kosmos satelitę z Politechniki Warszawskiej. Jest areszt dla Krzysztofa S., ojca 12-letniego Daniela z miejscowości Izdebki na Podkarpaciu. Chłopiec odnalazł się po dwóch dniach poszukiwań. O ciągu dalszym tej sprawy powiedziała nam Beata Piotrowicz z prokuratury okręgowej w Krośnie. Wobec podejrzanego prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i Sąd Rejonowy w Brzozowie wniosek prokuratora uwzględnił i tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego zastosował na okres 3 miesięcy. Aktualnie śledztwo trwa, trwają intensywne czynności dowodowe. Z uwagi na dobro rodziny i dobro śledztwa nie ujawniamy w tej chwili żadnych szczegółów tego postępowania. Śledztwo dotyczy narażania na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz doprowadzenia małoletniego do innej czynności seksualnej. Chłopiec ma 9 rodzeństwa. Wszyscy zostali umieszczeni w placówce opiekuńczej. Teraz informacje z zagranicy i najnowsze informacje o wczorajszym zamachu na posterunku policji w stolicy Czeczenii Groznym. Rosyjscy śledczy ustalili tożsamość terrorystki, która wysadziła się w powietrze. To 25-letnia Karina Spiridonowa. Oprócz niej nikt nie zginął i nie został ranny. Do najnowszych informacji dotarł nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Według ustaleń rosyjskich śledczych samobójczyni zameldowana była w Czelabińsku, ale w ostatnim czasie mieszkała w sąsiadującym z Czeczenią, Dagestanie. Kobieta najprawdopodobniej chciała zabić policjantów, aby zdestabilizować sytuację w Czeczenii, oświadczył w rozmowie z radiem Echo Moskwy czeczeński minister do spraw polityki narodowej Dżambulat Umarow. Urzędnik przypomniał, że w ostatnich miesiącach terroryści wykorzystują do przeprowadzania samobójczych zamachów coraz młodsze osoby, w tym kobiety. Terroryzm zaczyna mieć twarz dziecka, stwierdził Umarow. W tym roku, głównie w sierpniu, odnotowano w Czeczenii serię zamachów na posterunki policji. Radio Echo Moskwy podało, że najstarszy zamachowiec miał 17 lat, a najmłodszy 11. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Kolejarze na Jasnej Górze. 5000 osób pielgrzymuje pod hasłem w służbie Bogu i Ojczyźnie. My w dalszym ciągu starzy kolejarze nosimy to w sercu, że my służymy drugiemu człowiekowi. Kolej dla nas jest czymś więcej, a nasza patronka, święta Katarzyna Aleksandryjska, jest przede wszystkim przez nas szanowana i lubiana i ją prosimy zawsze o to, by bezpiecznie przewozić ludzi i towary. A dzisiaj tu się zbieramy, by podziękować Pani Jasnogórskiej za cały rok naszej szczęśliwej pracy. Mówił Stanisław Kokot z sekcji krajowej kolejarzy NSZZ Solidarność. Centralnym punktem pielgrzymki jest msza święta. Przesunięto start rakiety Falcon 9. To ona miała wynieść w kosmos satelitę PWSAT-2 skonstruowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej. Firma SpaceX początkowo zaplanowała start na poniedziałek na 19.30 polskiego czasu. Teraz nowego terminu jeszcze nie wyznaczono. Firma podała, że start wstrzymano, żeby przeprowadzić dodatkowe kontrole przed lotem. PWSAT-2 skonstruowany przez członków Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej będzie 4. polskim satelitą w kosmosie. Ma pomóc w uporaniu się z problemem kosmicznych śmieci. Na nim testowany jest system, który ma pomóc w sprowadzaniu zużytego satelity na Ziemię w ciągu kilku miesięcy, a nie zwykle 15 lat, tak jak jest obecnie. Przy minusowej temperaturze zostali w kąpielówkach i weszli do lodowatej wody. Warszawskie morsy oficjalnie rozpoczęły dzisiaj kąpielowy sezon. Wspaniałe uczucie, nie łamać się, że na początku człowiek ma ochotę wyskoczyć natychmiast. Trzeba wejść, te szczypanie, pieczenie, to wszystko jest, to jest kwestia minuty, pół minuty. Ja byłem tylko 4 minuty dzisiaj, bo to było pierwszy raz, a moi koledzy byli ponad 10. To jeden z morsów, Artur Delegacz. Jak dodaje Piotr Jankowski z warszawskiego magistratu, morsowanie to samo zdrowie.

dom. Sam nie wiem, co się ze mną stało. Coś tak dziwnego. Powiedzcie mi, dlaczego dziś wszystko było tak. I nie wiem sam, jak to się stało, że to moje oczy nie dają spać mi po nocy, nie dają żyć za dnia. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca ani gwiazd. Największe skarby na świecie oddałbym dziś dla ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało. Już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy nie. Przepraszam bardzo, przeszkodziłam panu? Nie, proszę bardzo, skądże znowu? Ale pan to tak pięknie śpiewa. Doprawdy, podobało się pani panu... Wanda Rucińska jestem, ale ja pana znam, czy nie te sceny? Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Młynarski. Spotykamy się po raz kolejny w audycji Dancing Salon Ulica. Jest mi niezmiernie miło gościć w Państwa radio odbiornikach i również jest mi jeszcze bardziej miło gościć w studiu dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest nim Michał Pieńkowski. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Michał Pieńkowski jest jedną z tych osób, które tak jak ja kochają przedwojenny polski świat. Można powiedzieć rozrywkowy, można powiedzieć fonograficzny, można powiedzieć filmowy. Michał, czy lubisz przebywać w tym świecie? Ciężko powiedzieć, bo ja w nim właściwie przebywam prawie cały czas i właściwie podoba mi się to, więc chyba lubię. A który jest lepszy? Tamten czy ten teraz? Czy one ci się mieszają na przykład? Bo ja mam tak, że jak jadę tramwajem albo idę po ulicy, to w zasadzie czasami nie wiem, gdzie jestem. Czy w mojej wyobraźni, czy wiesz? No to się rzeczywiście czasami też zdarza, ale myślę, że właśnie to jest fajne, że one się przenikają i że można tak sobie balansować pomiędzy tymi światami, bo gdybyśmy siedzieli cały czas niezmiennie w jednym, to by nie miało takiego wdzięku. No tak. Proszę Państwa, Michał Pieńkowski robi wielką robotę. Powiedz dokładnie, jak nazywa się instytucja, w której pracujesz. Pracuję w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Właśnie. Restaurujecie stare filmy. Tak, opiekuję się tam przedwojennym zbiorem filmowym, no więc zajmuję się przedwojennymi polskimi filmami, zarówno fabularnymi, jak i dokumentalnymi i właśnie z tymi filmami na co dzień mam styczność w pracy. I proszę Państwa, ten oto człowiek przyjął moje zaproszenie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, ponieważ tematów są setki. Ja postanowiłem dziś opowiedzieć Państwu historię Aleksandra Żabczyńskiego, wielkiego gwiazdora przedwojennego kina, estrady również. Rozpocząłem utworem, Michał, z jakiego filmu? To jest z komedii Będzie lepiej z roku 1936. Właśnie tam Aleksander Żabczyński śpiewał piosenkę Nie wiem, co się ze mną stało, a ten kobiecy głos, który tam przez chwilę słyszeliśmy, to była aktorka Loda Niemiżanka. Proszę Państwa, wybrałem ten utwór na początek z tego powodu, że o czym już wiele, wiele razy mówiłem i pewnie jeszcze będę mówił, jest to przepiękny polski standard jazzowy napisany przez Henryka Warsa. Aleksander Żabczyński miał to szczęście, że może Aleksander Żabczyński nie był tak wielkim śpiewakiem jak Adam Aston, ale miał wielkie szczęście do hitów. Zaśpiewał mnóstwo przepięknych, jednych z najpiękniejszych melodii i będziemy Państwu je dzisiaj prezentować i troszkę opowiadać o czasach i o samym Aleksandrze Żabczyńskim. Posłuchajmy muzyki. Nadin, tę wioskę o Nadin. Nie znając pani tyle lat, w językach wszystkich śpiewał świat. Nadin, Nadin, why have I never seen? Une femme son œil, son chien, si fine y'a que tu, Nadine. Chodzi ktoś, nie wiedzieć skąd, jak w tym wypadku ja. Po główny los, po wielki błąd, któż sens przypadku zna. A zdaje się na przypadku bieg, tam noc i śnieg, co my dymi sek, to na mój splin najlepszy lek. Nadin, Nadin, Nadin, już nie rób srogich min. Nie pójdę, nie spodziewaj się, zostanę tu, nie gniewaj się. Nadin, Nadin, wszystkiemu winien splin. Już ty się nie pobędziesz mnie, czy chcesz, czy nie. Nie rób srogich min, nie pójdę, nie spodziewaj się, zostanę tu, nie gniewaj się. Nadin, Nadin, wszystkiemu winien splin. Już ty się nie pobędziesz mnie, czy chcesz, czy nie. Nadin, słowa Marian Hemar. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na słowo splin w starych piosenkach. Pojawia się bardzo często. Michał, Nadin to jest... To jest imię bohaterki, ponieważ ta piosenka pochodzi z komedii muzycznej Piosenka o Nadinie i właśnie skierowana była w tej scenicznej wersji ta piosenka właśnie do tej głównej bohaterki. Piosenka nagrana w roku... To jest nagranie z roku 1935 i jest to ostatnie przedwojenne nagranie Aleksandra Żabczyńskiego. No tak się niestety złożyło, że mimo, że był bardzo popularnym artystą i filmowym, i rewiowym, estradowym i wylansował mnóstwo znanych do dzisiaj piosenek, to niestety bardzo mało tych piosenek nagrał. Przed wojną to było raptem kilkanaście utworów, które uwiecznił na płytach gramofonowych, więc mimo, że był tak wielkim gwiazdorem, to niestety jego dyskografia jest bardzo uboga. On, można powiedzieć, że Aleksander Żabczyński był śpiewającym aktorem, nie śpiewakiem grającym w filmach, tak zdecydowanie jak Adam Aston, tak, na przykład. Zdecydowanie tak. No, Adam Aston był przede wszystkim piosenkarzem. Aleksander Żabczyński był przede wszystkim aktorem teatralnym, rewiowym i dopiero później, już po dobrych kilku latach swojej kariery scenicznej, dopiero pojawił się w filmie. No i w filmie też zaczął śpiewać i właściwie dzisiaj najlepiej kojarzymy go właśnie z tych jego ról filmowych, natomiast wcześniej już dość duże sukcesy odnosił także na scenach warszawskich teatrów rewiowych. Właśnie. Jest naprawdę dużo wątków. Proszę Państwa, oczywiście oprócz tego, że Aleksander Żabczyński, urodzony w roku 1900, był aktorem, człowiekiem estrady, śpiewał, oczywiście również był żołnierzem, ponieważ przyszło mu żyć w takich, a nie innych czasach, ale też wyczytałem w jego życiorysie, że w zasadzie najpierw próbował być żołnierzem, a potem zorientował się, że jednak chyba kocha scenę, trafił do eksperymentalnego, pierwszego eksperymentalnego teatru w Polsce, jakim była Reduta, prawda? Tak. Juliusza Osterwy. Będziemy o tym mówić za chwilę. Posłuchajmy muzyki. Wszystko takie dziwne, proszę pani. tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie, piło się w my. Niech pan nie śpiewa, tylko rzeźbi. I teraz stare, proszę pani, to imię w dźwięku każdym ma. I gdzie się ruszę, wszędzie ściga mnie, goni mnie dziś to imię. Jadzia. Po prostu Jadzia. Ale jak to brzmi? Nie, tak to nie. Jadzia, w jasnych oczach jasne niebo śni. A uśmiech ma, jak złoty maj, jak słońce w lecie. Oczo, ach, takich drugich chyba nie ma już. Znajdzie się, znajdzie się. Nie ma! Nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył w jak najpiękniejszym śnie, któremu ty serce dasz swe. Jadzia, cóż za piękna melodia. Kolejny jazzowy standard nadający się do tego nieistniejącego real booka, o którym myślimy z Marcinem Maseckim, ale to zupełnie inna historia. Przepiękna melodia skomponowana. Alfred Scher napisał tę melodię. Piosenka pochodzi z filmu Jadzia. Z komedii Jadzia, tak. Właśnie. Aleksander Rzepczyński śpiewał tutaj, udając, że rzeźbi. Te hałasy, które tam w tle było słychać, to właśnie odgłosy rzeźbienia. A rzeźbił nie kogo innego, tylko Jadwigę Smocarską, którą też tam przez chwilę było w tym nagraniu słychać, bo to, co słyszeliśmy, to był właśnie fragment ścieżki dźwiękowej z filmu. Ja oczywiście mam w sercu wersję tej piosenki w wykonaniu Adama Astona. Mam wrażenie, że już w tej audycji ją prezentowałem. Jest ze mną i z Państwem Michał Pieńkowski, wybitny specjalista. Ja jestem tylko entuzjastą. Michał jest specjalistą od tych tematów, które tutaj prezentujemy. Dzisiaj opowiadamy o Aleksandrze Rzepczyńskim, czasach, w których funkcjonował, ludziach, z którymi pracował. Posłuchajmy pięknej muzyki. Moja mala, niechaj widok tego ciała oszałamia i podnieca niby wino. Przyjdzie z ruchowcy i bogaty i w zamian za te kwiaty rzuci ci monetę prosto z dwóch. I przestaniety dla humoru i podnieca w ramiona twoje spadnie ktoś dziewczyno. Aż tumanem mu zajdą oczy i do tych nóg się stoczy, prosząc miękko, co chcesz ze mną zrób. Carmencito, najcudowniejsza cyganko. Carmencito, wstałej mnie diabła kochanko. Smak na ręce, zdobyć mi wioskie dziewczęce, a w podzięce. Jedne serce oddam ci, Carmencito, piękne i wskoźne płomi. Carmencito, spal mi wszyscy posłowami. Zabij we mnie sny moje śnione daremnie, nim tajemnie pójdziesz dal na długie dni. Pójdź na ramiona roztańczona i szalona i miłości dziwną ukaż tajemnicę. Naucz mnie, jak cię kochać trzeba, u twoich krzyk nieba, bym pamiętał tę jedyną noc. Graj wielką miłość, rozpoczuj swych zadziłość, niech uwierzą w tam panieczeniem za peryce. Pragnę tej małej szczęścia chwili przelotów i drżeń motyli, które miłość wdziela w swoją moc. Carmencito, najcudowniejsza cyganko, Carmencito. To by nie diabła kochanko, smaczne ręce, dorzuć mi wodkie dziewczęce, a podzięce. Biedne serce oddam ci, Carmencito. Pięknej koźle płomień, Carmencito. Pani wśród tylko kołomień, zabije mnie. Moje śnione daremnie i tajemnie. Pójdę stal na dwoje dni. Carmencita, utwór napisany przez Henryka Warsa, słowa Andrzej Włast, duet Wars, Włast, niezliczona ilość piosenek. Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego jest z Państwem i ze mną dzisiaj. Michał, opowiedz trochę o tej piosence. To, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest pierwsze nagranie płytowe Aleksandra Żabczyńskiego. Zostało zrealizowane jesienią 1930 roku. Właściwie ono jest troszkę się różni od tych innych piosenek Żabczyńskiego, które dzisiaj znamy, a to właśnie dlatego, że to były początki jego kariery piosenkarskiej, bo w późniejszych latach Żabczyński stał się takim właśnie wesołym amantem i te piosenki, które śpiewał, też śpiewał tak lekko z przymrużeniem oka i na wesoło, natomiast ta była śpiewana tak jeszcze na serio, a to dlatego, że właśnie Aleksander Żabczyński jeszcze nie znalazł tego swojego odpowiedniego charakteru scenicznego, jeszcze śpiewał tak bardziej na poważnie. Nie zaczął jeszcze również swojej kariery filmowej, dopiero startował jako artysta rewiowy, wprawdzie miał już na koncie duże sukcesy w teatrze poważnym, dramatycznym, no ale to były dopiero początki jego kariery rewiowej, więc można powiedzieć, że tutaj on dopiero szukał tej swojej odpowiedniej drogi, którą znalazł dopiero po kilku latach. Prawdziwy amant, występujący z dosyć mocnym makijażem w filmach, co jest bardzo ciekawe, aktorzy przedwojenni. No musieli się malować, takie były wymogi ówczesnej techniki. Tak jest, film był czarno-biały, aktorzy mieli dosyć przybieloną twarz i pomalowane powieki często, prawda Michał? Tak, no bo dzięki temu na taśmie filmowej lepiej było widać ich mimikę. Właśnie. Gdyby ich nakrać tak po prostu, bez tego makijażu, to ta twarz byłaby blada i nie byłyby tak wyraziste chociażby oczy. Proszę Państwa, moja babcia, opowiadając mi o przedwojennych czasach, w których żyła, wymieniała nazwiska Żabczyński, Bodo, Olsza, Dymsza. No to były rzeczywiście największe nazwiska tamtych lat, chociaż każdy z nich w trochę czym innym się specjalizował. Właśnie. Aleksander Żabczyński, prawdziwy amant, oprócz tego żołnierz i o tym opowiemy Państwu za chwilę. Posłuchajmy muzyki. Tak już jest, że zawsze ludzkie szczęście szuka najdziwniejszych dróg. Gonić za nim. Ono zaś najczęściej leży tu, po twoich nóg. Jeśli człowiek w dobrej chwili poszedł na chybi, wtedy los mu daje wszystkie skarby, jak mi ciebie właśnie dał. Wystarczy jedna chwila, gdy najszczęśliwszym być. Tak. Wystarczy jeden uśmiech, by mieć dla kogo żyć. Wystarczy jedno słowo, by serce z sercem zleć. A gdy się z lotą, miłością złotą, bo życie ma już treść. Serce zawsze takie jest lękliwe. Tak się boi dobrych snów. Głośno woła, że są nieprawdziwe. A cichutko prosi mu. Bo ono przecież na tę chwilę czekało dni i nocy tyle, aż dopiero dzisiaj zrozumiało, to co świat od dawna wie. że tarczy jedna chwila, by najszczęśliwszą być. Wystarczy jeden uśmiech, by mieć dla kogo żyć. Wystarczy jedno słowo, by serce z sercem śleć. A gdy się splotą miłością złotą, to żyć się ma jutrzej. Piękna, kolejna przepiękna piosenka, Michał Pieńkowski. Opowie Państwu parę słów, żywa, chodząca encyklopedia. Michał? To akurat była piosenka Wystarczy jedna chwila z filmu Królowa Przedmieścia z roku 1938. To była adaptacja dawnego, jeszcze XIX-wiecznego wodewilu, który bardzo często był wystawiany na deskach scenicznych, a pod koniec lat 30. postanowiono, że warto by było przenieść go także na srebrny ekran i w oparciu o jego libretto nakręcono właśnie ten film. Aleksandrowi Żabczyńskiemu partnerowała tam z kolei Helena Grosówna. Ile powstawał przed wojną film? Bardzo krótko. W porównaniu właśnie do tego, co się dzieje dzisiaj, to była właściwie, wystarczyła jedna chwila. Cytując tę piosenkę, którą przed chwilą słyszeliśmy, produkcja filmowa trwała 2 miesiące. Od pierwszego klapsa w studiu filmowym do momentu premiery w kinach to właściwie 2 miesiące w zupełności wystarczyły na zrealizowanie całego filmu, na jego montaż, na wywołanie kopii, zrobienie odpowiedniej ilości kopii, dostarczenie ich do kin. To się wtedy odbywało naprawdę ekspresowo. Proszę Państwa, Aleksander Żabczyński, oprócz tego, że był aktorem, gwiazdą srebrnego ekranu, jak powiedzieliśmy już kilkakrotnie, był gwiazdą sceny. Trzeba powiedzieć, że przed wojną Aleksander Żabczyński występował w większości kabaretów czy rewii Warszawy, takich Morskie Oko, Perskie Oko, Cyrulik warszawski, Wesołe Oko czy Kameleon. Proszę Państwa, w latach 20., na początku lat 20., Aleksander Żabczyński został oficerem rezerwy Dywizjonu Artylerii Zenitowej w Warszawie, który w 26 roku został przeformowany w pierwszy pułk artylerii przeciwlotniczej. Było to tuż po wojnie polsko-bolszewickiej roku 20. Aleksander Żabczyński był młodym człowiekiem, urodzonym w 1900 roku, tak jak powiedziałem. Myślę, że to był czas, to był właśnie taki czas. No, poza tym jeszcze Aleksander Żabczyński, można by powiedzieć, że poniekąd był skazany na tę karierę wojskową, dlatego że jego ojciec był bardzo wysoko postawionym oficerem i właściwie to tak się złożyło, że Aleksander kontynuował te rodzinne tradycje wojskowe. I faktycznie był żołnierzem, później także w czasie II wojny światowej. Właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że pomimo swojej wielkiej, wspaniałej kariery rozrywkowej, w roku 1939, w sierpniu, przed wybuchem wojny, Aleksander Żabczyński został zmobilizowany do pierwszego pułku artylerii przeciwlotniczej imienia marszałka Rydza Śmigłego w Warszawie. Żabczyński wziął udział w kampanii wrześniowej, a po zakończeniu tejże kampanii przedostał się do Rumunii, gdzie jak wielu został internowany po drodze na Węgrzech. Stamtąd udało mu się zbiec do Francji, gdzie wstąpił do formowanego Wojska Polskiego. Został młodszym oficerem 2. Baterii Przeciwlotniczej. Po kampanii francuskiej w czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Został przydzielony jako młodszy oficer, a w roku 1942 przedostał się do Egiptu. Jako kapitan 2. Korpusu Władysława Andersa wziął udział w kampanii włoskiej, był ranny w bitwie o Monte Cassino. Tak, to właściwie było takie chyba największe wydarzenie w tej jego karierze wojskowej. W ogóle to, że on wziął czynny udział w tej bitwie pod Monte Cassino, stwierdził, że nie będzie występował. Przy armii generała Andersa działało kilka zespołów artystycznych, teatralnych, rewiowych. Było tam wielu artystów, którzy występowali dla polskich żołnierzy. Zresztą nie tylko dla polskich. Wystawiali różne spektakle rewiowe. No, coś to na wesoło, temat żeby na jednak... minimum 10 audycji. Orkiestra drugiego korpusu i rozrywka przy drugim korpusie. Tak, tak, jest. To jest temat rzeka, ale istotne jest to, że właśnie Żabczyński stwierdził, że on się nie będzie wygłupiał, dlatego że teraz sytuacja jest zbyt poważna, on jest potrzebny jako żołnierz, a nie jako jakiś tam artysta na scenie i stwierdził, że po prostu teraz no, nie jest pora na to, żeby występować. Postanowił brać czynny udział w tych walkach. W bitwie o Monte Cassino brało udział mnóstwo wybitnych artystów, którzy przeszli cały szlak razem z wszystkimi ludźmi z Rosji, z Syberii na zachód. To jest wielka, wspaniała, wyjątkowa absolutnie historia. Ta orkiestra i ci ludzie i ta armia to taka soczewka według mnie, w której skupiała się cała Polska, która po prostu taka tułacza Polska po prostu. To jest temat, który bardzo chciałbym kiedyś poruszyć w niejednej audycji. Proszę Państwa, Aleksander Żabczyński po zakończeniu działań wojennych, jak większość weteranów, czy jeszcze nie weteranów, a żołnierzy, został skierowany do Wielkiej Brytanii. Po krótkim odpoczynku we Włoszech znalazł się w Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii wrócił do Polski. Tak, wrócił do Polski, no i tutaj niestety jego kariera nie mogła być kontynuowana. Zapewne na to bardzo liczył, no ale tutaj już była zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna rzeczywistość, inne czasy. I w naszym powojennym showbiznesie po prostu nie było miejsca dla takich postaci, jakie Żabczyński kreował przed wojną. Ci weseli, romantyczni, rozśpiewani amanci. Z makijażem. Z makijażem. No to niestety zupełnie nie pasowało do tej nowej rzeczywistości. Aleksander Żabczyński po wojnie nie wystąpił już w żadnym filmie. Grywał wprawdzie w teatrach, brał udział tak, w różnych... On był na scenie Teatru Polskiego, prawda? Był aktorem Teatru Polskiego, tak, między innymi. Wcześniej, jeszcze zanim Teatr Polski powstał, jeździł z objazdowymi występami, między innymi ze swoją przedwojenną partnerką sceniczną i filmową Tolą Mankiewiczówną. No, robili występy właściwie na terenie całej Polski, no ale to niestety nie były już występy na taką skalę jak przed wojną. Chciałbym Państwu zaprezentować wielki hit Całuję Twoją Dłoń, Madame, śpiewany przez nasze babcie, naszych dziadków i nie tylko, nagranie powojenne. Tak, to jest właśnie powojenne nagranie. To może najpierw posłuchajmy tego tak. nagrania, a potem powiemy o nim parę słów. Tak jest, słuchamy. O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Śmiesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. Całuję twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast swą całować dłoń, madam, całować usta twe. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Wnućcie ją wszystkie pod medyktando, a gdy mąż słucha, wnućcie ją kruczando. W łóżeczkach, zanim przyjdzie sen, niech was kolysze refren ten. Cały czuję twoją dłoń, Madame. Śniące, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, Madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, Madame, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, Madame, pozwolisz sama mi, Madame, jest twą całować dłoń, Madame, całować usta twe. Któż nie zna tej piosenki? Taki piękny temat skomponowany przez Ralfa Erwina. To był austriacki kompozytor, funkcjonujący troszkę w Polsce. Słowa oczywiście Andrzej Włast, bo do jakiej piosenki Andrzej Włast nie napisał słów? No właściwie do większości. Właśnie. Można tak powiedzieć. Oczywiście nie zapominajmy o Hemarze Jurandocie, Tuwimie, prawda? Ale Włast był absolutnym gigantem. Tak, miał było tak wielu dorobek. Innych wspaniałych tekściarzy, nawet dużo lepszych niż Andrzej Włast, ale jeśli chodzi o liczbę napisanych piosenek i to takich piosenek, które rzeczywiście stały się wielkimi przebojami, no to Andrzej Włast tutaj zdecydowanie wiódł prym. Piosenka, której słuchaliśmy, to jest piosenka skomponowana w roku 1929, ale nagranie pochodzi... Nagranie jest już powojenne i właściwie to jest nagranie z ostatniej sesji nagraniowej Aleksandra Żabczyńskiego. Ono zostało zrealizowane, jeśli dobrze pamiętam, w kwietniu 1958 roku, a więc już naprawdę niedługo przed jego śmiercią. A było w ten sposób, że w roku 1957 Polskie Radio postanowiło nagrać od nowa przedwojenne piosenki w nowych aranżacjach. Jeśli to było możliwe, wykonywali je ci przedwojenni artyści, którzy przeżyli wojnę, byli w Polsce i nadal byli aktywni i występowali, ale w ramach tej akcji swoich debiutanckich nagrań dokonali także inni młodzi artyści, późniejsze wielkie gwiazdy, między innymi Sława Przybylska, Jerzy Połomski, Alina Janowska czy Olgierd Buczek. Oni wszyscy nagrywali przedwojenne piosenki, to była taka akcja Polskiego Radia. I wśród tych przedwojennych artystów znalazł się także Aleksander Żabczyński. Zostały z jego udziałem nagrane trzy piosenki. Akompaniowała mu sekcja rytmiczna Jerzego Abratowskiego i Tadeusza Suchockiego. I to się bardzo spodobało i chcieli tych piosenek nagrać więcej. I Tadeusz Suchocki opowiadał mi, że byli już umówieni na sesję nagraniową z Aleksandrem Żabczyńskim. Miała się odbyć w maju 1958 roku. No niestety tak się złożyło, że kilka dni przed tym zaplanowanym terminem Aleksander Żabczyński nagle zmarł. No i tak to niestety z powojennych nagrań studyjnych Aleksandra Żabczyńskiego zachowały się tylko trzy. Więc to, o czym wspominałem już wcześniej, że przed wojną także nagrał bardzo, bardzo mało, no niestety po wojnie też miał ten niefart i mimo, że był tak wielką gwiazdą, zostało nam do dziś po nim raptem kilkanaście nagrań. Szkoda, że Tadeusza Suchockiego nie ma już z nami. Tadeusz Suchocki tutaj trochę prywatności się wkradnie. Był przez lata i kompozytorem, i akompaniatorem współpracującym z moim świętej pamięci ojcem Wojciechem Młynarskim. Pamiętam doskonale pana Tadzia, który pieszczotliwie przez kolegów był nazywany Suchotkiem. Postać absolutnie wyjątkowa, wielki, wspaniały człowiek sceny, muzyk, rzemieślnik, artysta. Uwielbiałem z nim rozmawiać, naprawdę. Szkoda, że go nie ma z nami. Chętnie bym zaprosił go do 10, 20, a może i 50 audycji. Bardzo ciekawe, co opowiedziałeś teraz. Nie wiedziałem o tym, że akompaniował Aleksandrowi Żabczyńskiemu. Chciałbym teraz, proszę Państwa, zbliżamy się niejako do jakiejś takiej kulminacji dzisiejszej audycji, w której opowiadamy o Aleksandrze Żabczyńskim. Opowiadamy oczywiście z grubsza, opowiadamy piosenką. Myślę, że chciałbym Ci zadać teraz taką bardzo prostą, ale jednak zagadkę. Duet Henryk Wars, Ludwik Starski i największy hit Aleksandra Żabczyńskiego. Miły panie, czekam na ciebie dziś o 6:00 koło wierzby nad wodą. Jestem taka niespokojna. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, jak poetycznie. każdy spogląda. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie łzy, piosenka wyciśnie ci łzy pchnienia. Silniejsze będą niż już. Nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc. Dobry wieczór. Pani jest wyjątkowo punktualna. Pan się myli. Ależ nie, wyjątkowo punktualna, proszę. Pan się myli. Ja nie przyszłam po to, żeby przyjść, tylko przyszłam po to, żeby panu powiedzieć, że ten list... List. Śliczny list. Wie pani, umiem go nawet na pamięć, dzięki piosence. Nocami gwiazdy spoglądam. Ten list wcale nie był do pana. Jak to nie do mnie? Wyraźnie do mnie, miły pani. O, właśnie. Pan wcale nie jest miły. Ten list to miał być żart. Wypadł przypadkiem przez okno, a pan go poniósł. Proszę mi go oddać. A będzie, żeby go nie oddał. Odda pan. A nie odda. Odda pan. A nie odda. Odda pan. Odda pan. Odda pan. Odda pan. No i tak to sobie właśnie szło. Przepiękny temat Henryka Warsa. Już nie zapomnisz mnie to piosenka z filmu Zapomniana melodia. To był jeden z największych hitów kinowych drugiej połowy lat 30. Wspaniała komedia muzyczna w reżyserii Konrada Toma i Jana Fetke. Na ekrany weszła właśnie w roku 1938 i Aleksander Żabczyński grał tam jedną z głównych ról. Tutaj jego partnerką ponownie była Helena Grosówna, którą także mogliśmy pod koniec tego nagrania usłyszeć. To był chyba największy kinowy hit. Tak, pod koniec lat 30. ten film był największym przebojem. Tak się złożyło, że pod koniec lat 30., właśnie w latach 38-39, bardzo mało kręciliśmy komedii. Wtedy polska kinematografia zdecydowanie zwróciła się raczej ku melodramatom, ku dramatom. Komedii powstało niewiele, a właśnie Zapomniana melodia była jedną z nich i może właśnie dlatego, że tak mało tych komedii było, zrobiła taką wielką furorę i była tak niesamowicie wielkim sukcesem. Henryk Wars, i pisząc muzykę do tego filmu, utwierdził czy przypieczętował swoją pozycję na rynku i zarobił bardzo dużo pieniędzy na tym filmie. I wcale się nie dziwię, bo do dzisiaj pamiętam moje wrażenie, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę, to naprawdę jeszcze przez dobre kilka tygodni chodziła mi po głowie i nie mogła stamtąd wyjść. Tak, już nie zapomnisz mnie, Ludwik Starski, Henryk Wars, to jest też duet, który stworzył mnóstwo piosenek. Ludwik Starski, proszę Państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, był ojcem Alana Starskiego, wybitnego scenografa, nagrodzonego Oscarem za film Lista Schindlera. Proszę Państwa, chciałbym teraz Państwu i mojemu drogiemu gościowi w studiu zaprezentować piosenkę pod tytułem Tajemnica Panny Brinks. Posłuchajmy. Myself, my darling, przyznać muszę ci, że chociaż chciałbym zapomnieć twój tak, nie mogę, bo się zjawiasz wciąż w formie. Marzę o tobie, and I am happy today. Bo podał mnie w swoją moc miłości tej słonecznej. Gdybyś chciała zapomnieć mi tak, to wtedy szczęście powie mi goodbye. Śnię czy na jawie I love you, sweetheart. My darling, czar twój mnie oto. Każdy uśmiech I love you, sweetheart. Nie chciałbym czerpać szczęście z twoich rąk. Marzę o tobie, and I am happy today. Bo porwał mnie w swoją moc miłość mej, słoneczny raj. A gdybyś miała zapomnieć witaj, to wtedy szczęście powie mi. Rozmarzyłem się, przepiękny kolejny temat. Rozmawiamy o tym, że współcześni Aleksandrowi Żabczyńskiemu wykonawcy mieli przeróżne, zazwyczaj tragiczne losy, ponieważ ten czas, w którym przyszło im żyć, był bardzo tragiczny. Ich kariery zostały przerwane przez wojnę. Część z nich zginęła, część wyjechała. Część nigdy nie wróciła do Polski. Akurat Aleksander Żabczyński, jako ten wielki amant kina, wrócił do Polski. Powiedzieliśmy o tym. Zastanawiam się tutaj z moim gościem, Michałem Pieńkowskim, nad tym, co by było, gdyby tej wojny nie było, gdyby ich kariera mogła się toczyć i toczyć i toczyć. Ponieważ rozmawiamy o powojennych nagraniach, tutaj Państwo nie słyszeli tej rozmowy, o powojennych nagraniach, na przykład Adama Astona, prezentowałem te nagrania. Nie ma w nich tej iskry. Słychać w tym głosie cały ten czas, tragiczny czas, który oni musieli przeżyć. Myślę, że po wojnie zostało zrobione zupełnie nowe otwarcie i w tym nowym otwarciu oni nie mogli sobie znaleźć właściwego miejsca. Nie wszyscy mogli się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Zresztą też upływ czasu i doświadczenia no, też zrobiły na pewno swoje i no, nie każdy z nich niestety tę swoją karierę kontynuował. Aleksander Żabczyński, proszę Państwa, był bohaterem dzisiejszej audycji. Żegnamy się z Państwem. Moim gościem, jak powiedziałem, w audycji Dancing Salon ulica był dzisiaj Michał Pieńkowski, wybitny znawca tematyki show biznesowej polskiej przedwojennej. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję Ci bardzo za przybycie. W takim razie do usłyszenia. I za fachowe słowo. Do usłyszenia. Na koniec prawdopodobnie największy hit Aleksandra Żabczyńskiego. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień. To był Dancing Salon ulica. Życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam i do usłyszenia. Thank you.